मंत्र पाठ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 483वीं कक्षा, आठवें अध्याय का तीसरा पाठ प्रारंभ हुआ था कल, जिसमें कि पांच सूत्र हो गए हैं। पूछना है कुछ पीछे? मकार का रूप किया गया था समहसुटि सूत्र से, तो रू का जो प्रकरण चल रहा है उसका ये प्रथम सूत्र ही था, और पीछे एक आया था आतोटि नित्यम, वो तो अनुनासिक आदेश करने के लिए था। आगे सूत्र आ रहा है पुमः खय्यम परे। पुमः षष्ठी एकवचनान्तम्, खै सप्तम एकवचनान्तम्, अम्परे सप्तम एकवचनान्तम्। तो पुम शब्द कहां पर है ये? पुम शब्द कहां? तो पुम तो नहीं है ना, पुम्स, और सूत्र में क्या दिया है? पुमः। षष्ठी में क्या बनेगा पुंस का? पुंसः। पुमान पुमांस उपमांस रूप चलाएंगे, तो जो शस प्रत्यय में जैसे बनता है पुंसः, ऐसे ही पंचमी में और षष्ठी में भी, लेकिन यहां दिया है पुमः, तो सकार को हटा करके दिया है, ठीक है ना? सकार को हटा करके दिया है, वो इसलिए भी कह सकते हैं कि जिसको रू करना है वो मकार को ही करना है। सकार जहां जहां भी आएगा ये शब्द प्रयोग में, तो वहां वहां सकार तो हट ही जाना है संयुगांतस्य लोपस्य, मकार ही तो मकार तक ही तो रहेगा, ये उसी को ये रू करेगा, तो उसी का भाग दे दिया है बस ये। इनके सकार लोप करने के बाद जो भाग बचता है तो कार्य वही है, कार्य माने जिसको कार्य करना है वही है, तो उसी में षष्ठी व्यक्ति लगा दी गई है। ऐसा नहीं समझ लेना है कि मूल शब्द मकारांत है, वो तो सकारांत है पुम्स। तो पुम इत्येतस्य अम परे खै परतः रुर भवति संहितायाम। बहुत से ऐसे सूत्र आते हैं जो दो चीजें मांगते हैं परे होने पर, जैसे हम सूत्र पीछे पढ़ा था कि णौ चंग उपधाया ह्रस्व, णौ चंगी हो गए ना दो, अब दो एक साथ तो नहीं आएंगे भाई, किसी का एक क्रम रहेगा ना कि ये पहले ये आगे, तो उसमें आपस में परस्पर फिर संबंध जोड़ना होगा कि कौन पहले और कौन आगे। तो जहां बहुरी समास है वहां तो कोई बात ही नहीं है, क्या णऊ चंग बधाय ह्रस्व में है बहुरी समास? णऊ और चंगी वहां तो नहीं है, तो वहां फिर ये देखते हैं कि संभव क्या हो सकता है, क्या ये संभव है कि पहले चंग आ जाए और आगे नहीं जाए? संभव ही नहीं है, तो जहां संभव नहीं है वहां पाणिनि क्यों ऐसा करेंगे कि बहुरी समास करते रहे। किरणी परे चंग बधाया ह्रस्व, ऐसे क्यों बोलेंगे? नहीं, चंग परे णौ चंग परे ऐसे बोलना होगा ना, तो ऐसे यहां पर बहुरी समास कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहां संभव है कि पहले खय आ जाए या पहले अम आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अम परे, ठीक है ना, इसमें बहुरी समास हो गया, अम परह यस्मात, तो खय चाहिए क्रम में जो आएगा, पहला क्रम किसका होगा? खय का, खय के आगे अम आएगा, होने दोनों चाहिए तभी लगेगा सूत्र ये। तो अब उदाहरण में देखो, तो पुंसी कामह अस्याह, इसको पुंसी कामह अस्याह ऐसे ही बना सकते हैं, बहुरी समास करके काम शब्द के साथ में, पुरुष में कामना है जिसकी, स्त्रीलिंग में। और या फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि सीधे कम धातु से ऋणिंग प्रत्यय करके कामयते जरूर बनता है, तो पुमानसम कामयते, उपपद समास करते हैं ना, पुमानसम कामयते। तो उस अवस्था में फिर ऋण प्रत्यय के लिए वार्तिक आता है, इसका अलग से बना हुआ है कि शीली कामी भिक्षाचरिभ्यो ऋणो वक्तव्य। तो ऋण प्रत्यय करके यहाँ पर जो शब्द बनेगा उसके बाद फिर स्त्रीलिंग में टाप कर लेंगे। तो जैसे भी करें, बहुरी समास करें या उपपद समास करें, समास तो करना ही है, तो समास करेंगे तो अंतर्वर्तिनी व्यक्ति आएगी, आएगी तो पद बनेगा, पद बनेगा तो पदांत में संयोगांतस्य लोपः। अब रह गया पुम और काम। पुम के मकार को इसने रू कर दिया, शर्त इसकी पूरी हो चुकी है कि अम परक खय मिल गया, ककार खय, ककार के आगे आकार, ये अम में आ गया। उसके बाद फिर विसर्जनीय करेंगे और विसर्जनीय को सकार कर लेंगे, तो पुस बना पहले, तो उसके बाद फिर अनुस्वार और अनुनासिक, ये पीछे हम पढ़ी चुके हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सकार को द्युत करना है तो अनचीचे बैठा हुआ है वो द्युत कर लेगा, क्योंकि अच से इनके हल, यर से उत्तर है, यर से उत्तर होगा, अनचीचा क्या अर्थ हुआ, अनचीचा का अर्थ क्या है, अचुराभ्याम दे के आगे है ना, अच से उत्तर यर को, अनच परे रहते, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनुस्वार या अनुनासिक ये तो अयोग वाह हैं, तो अच में मान करके सकार को यहाँ पर द्वित्व कर लिया जाएगा, तो दो सकार बन जाएंगे पुंस कामा, तो इस तरह से चार रूप बन जाएंगे। ऐसे ही पुत्र शब्द के साथ में, पुत्र शब्द के साथ में कौन सा समास करेंगे, वहां षष्ठी समास कर सकते हैं, पुंस पुत्र पुम पुत्र, ठीक है ना। तो पुंस पुत्र यहां भी सकार को द्वित्व करके, एक शब्द है चली, यहां पर पुंस चली षष्ठी समास करके, तो ये चली जो है ना, चल शब्द चलट, चलट दिया हुआ है उसमें, यानी कि टित करके इसको पढ़ा हुआ है नंद्यादिगण में, नंदीगर ही पचा दिभ्यो लुणी न्यचह, तो उससे अच प्रत्यय करके चलती इति चली, टिड्ढाणे से इंगित करके चली बन जाएगा। उसके बाद इसके समास कर दिया है पुंसह चली, यानी पुरुष को प्राप्त करने वाली इस तरह से अर्थ कर सकते हैं, तो पुंस चली। यहां पर जो विसर्जनीय को सकार हुआ है उसको च्युत हो जाएगा, बस इतना ही कार्य अलग से है, बाकी अनुनासिक अनुस्वार द्वित्व करना ये सारे कार्य चलते रहेंगे। अब रही बात के यहां पर जब ये जो परे शब्द हैं, जैसे ककार परे है, यहाँ पकार परे है, ठीक है ना, पीछे भी हमने देखा था समह सुटी में वहां ककार परे था, तो कवर्ग पवर्ग जब आते हैं विसर्जनी के आगे तो कुपोह कपौचा तो सूत्र लगाते हैं ना, तो कुपोह कपौचे लगना चाहिए, लेकिन वो नहीं लगता यहाँ पर, और यदि लगेगा भी तो वहां पर फिर जो व्यवस्थित विभाषा वाकी अनुवृत्ति जो आ रही है, तो व्यवस्थित विभाषा मानते हुए उसका अर्थ करेंगे। फिर व्यवस्थित विभाषा किसे कहेंगे, कहीं लगना और कहीं ना लगना, एक ही उदाहरण में नहीं, जैसी जहां जैसी व्यवस्था देखी जा रही है वहां वैसा अर्थ कर लेंगे। एक तो ये उपाय है, दूसरा ये है कि एक वार्तिक भी बनाया गया है कि सम पुम का नाम सो वक्तव्य। तीन शब्द लिए हैं इस वार्तिक में, सम पुम और क, क आगे आएगा का नाम मृडते, ठीक है ना, वो किम शब्द का जो क है उसी का ग्रहण है, तो सम पुम का, यहाँ इनमें जब रू किया जाएगा तो रू न करके क्या कहा क्या किया जाएगा इनको, सकार आदेश। अब सकार आदेश कर लेंगे तो अब नहीं, अब वहां पर स ही रहेगा विद्यमान, संपुम का नाम सोभक्त। वार्तिक का तात्पर्य यही है, वहां पर फिर कुपो कपूचे को अवसर ही नहीं मिलेगा लगने के लिए, ठीक है ना। इस तरह से तो दोनों तरह से कर सकते हैं, समाधान समझना यह है हमें कि यहां पर जिह्वा मूल्य या उपधमानीय नहीं होते, ठीक है ना। संपुम और किम शब्द के साथ में जो आगे विसर्जनीय आएगा उसको जिह्वा मूल्य या उपधमानीय नहीं होते। चलो आगे चलते हैं। नष्ट छव्य प्रशान, नह षष्ठी क्वचनांतम, छवि सप्तमी क्वचनांतम, अप्रशान प्रथमिक वचनांतम। अब यहां प्रशान को तो आदेश ही कर रहे हैं रू आदेश, क्योंकि निषेध कर रहे हैं, अप्रशान तो षष्ठी होनी चाहिए, तो षष्ठी के अर्थ में ही यहां पर प्रथमा है, तो नए समास किया गया है यानी प्रशान को छोड़ करके अन्य नकारांत। तो जैसे नह में षष्ठी है, यहां भी षष्ठी के अर्थ में प्रथमा। तो अप्रशान, प्रशान वर्जितस्य, प्रशान क्या है ये, तो प्र उपसर्ग पूर्वक शम धातु से बना लेंगे, ठीक है ना। प्र उपसर्ग पूर्वक शम धातु से बन जाएगा ये, और उसी का यहां पर ग्रहण किया गया है, मोनो धातु लगा लेंगे नकार करने के लिए, यानी कि क्वे क्वे प्रत्यय करके, शम धातु से क्वे प्रत्यय करेंगे, अनुनासिक से क्विझलोकंगिति से दीर्घ हो जाएगा, ठीक है ना, और मोनो धातु से नकार हो जाएगा। अब उस नकार का लोप भी तो प्राप्त होता है, फिर नलोप प्रातिपदिकांतस्य होगा नहीं होगा, भाई प्रातिपदिक बन चुका है क्वे प्रत्यय करके, प्रातिपदिक के अंत में आ गया है तो नकार लोप होना चाहिए, लेकिन मोनो धातु हो सूत्र है, हाँ मूल धातु असिद्ध हो जाएगा, उसको तो मकार ही दिखाई देगा नलुप प्रातिपदिकांत से, वो नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से प्रशान के नकार को रू की प्राप्ति हो रही थी, उसको रोक दिया गया, तो प्रशान वर्जितस्य नकारांतस्य पदस्य अम्परे छवि परतः रूर भवति। अम्परक छवि पीछे क्या था, खई अम्परे, यहां क्या बोलेंगे हम, छवि अम्परे, बस अम्परे यहां भी आ रहा है, वहां खय पहले था, यहां छव पहले है, अम दोनों के आगे आना चाहिए। तो भवान शब्द को लिया आगे छादयति, तो छव आ गया और उसके आगे अम है, बाकी सब वही कार्य हैं, नकार को रू करना, रू को विसर्जनीय करना, विसर्जनीय को सकार करना, सकार को फिर श्चुत्व हो जाएगा। भवांश छादयति, अनुस्वार अनुनासिक ये भी चलते रहेंगे, चिनोति आगे दे दिया, और टीकते और तरति, छव के तीन वर्ण दिखा दिए, छकार चकार और टकार, तकार चार दिखा दिए, और भी मिल जाए, कितने हैं छव में, खफ छ छ ठ थ च ट त, कितने हो गए, छह हो गए, छ ठ थ च ट त, छह हो गए, तो जितने मिल जाए, चार का उदाहरण दिखा दिया, ठीक है। ये सूत्र बहुत व्यापक है, क्योंकि ऐसे शब्द स्थितियां बहुत आती हैं जब हम वाक्य बनाते हैं, पीछे भी देखो ना, हम अनेकों सूत्रों में ऐसा देख चुके हैं, रुद विद मुष ग्रही स्वपि प्रच्छह संश्च, यही तो लगेगा, बहुत लगता है सूत्र ये, वो तो यहां उदाहरण देख के लग रहा है, मैं कह रहे ये तो हम उदाहरण प्रयोग करते नहीं है, अरे ये सूत्र तो सामान्य है कोई उदाहरण देख के ऐसे ही लगेगा अनेकत्र, जबकि हम देख रहे हैं पीछे के सूत्रों में भरमार है ऐसे अनेकों स्थलों पर यह स्थिति आ चुकी है, जहां के नकार पद के अंत में आता है और उसको रू आदेश करते हैं। अब रही बात ऋचाओं में, तो उसके लिए आगे सूत्र है उभयथा ऋक्षु, उभयथा ऋक्षु, उभयथा अव्यपदम ऋक्षु सप्तमी बहुवचनांतम। ऋक्षु उभयथा भवति, अब पीछे के सारे विषय को ले लेंगे कि नकारांतस्य पदस्य अम परे छवि परतः उभयथा भवति। क्या उभयथा भवति? दोनों प्रकार से क्या होगा? अर्थात आपने रू आदेश किया पीछे तो कि हाँ रू भी कर सकते हो। अब दूसरा पक्ष क्या बनेगा फिर? रू नहीं करना है यही बनेगा। तो अगर हम देखें तो निष्कर्ष क्या निकला, एक तरह से विकल्प कह सकते हैं नहीं अब, लेकिन विकल्प में ये होता है कि एक ही उदाहरण में हम दो प्रकार का देखते हैं स्वरूप, है ना। विकल्प में हम एक ही उदाहरण में दोनों प्रकार के रूप बनाते हैं ना, लेकिन यहां ऐसा नहीं। यहां यह है कि कहीं ऐसा मिल जाता है कहीं ऐसा मिल जाता है। उभयथा दृश्यते, दोनों प्रकार से देखा जाता है। तो इस तरह से तस्मिन् स्त्वा दधाति, जैसे यहां एक में भी दिखाई दे रहा है, इन्होंने दिया है उदाहरण जो है उसमें यजुर्वेद का मंत्र का अंश है ये। तो तस्मिन् स्त्वा दधाति, अब यहां पर तस्मिन् तो पूर्व सूत्र से अगर देखें तो वहां तो नित्य प्राप्ति हो ही रही थी, यहाँ पीछे अनुस्वार दिखाया है, इसमें अनुनासिक भी दिखा दिया है, और जब नहीं करेंगे तो तस्मिन् त्वा दधाति, लेकिन भाषा में नहीं मिलेगा ऐसा रूप, ठीक है ना। भाषा में नित्य ही करना होगा। हाँ, ऋचाओं में है संभावना कि दोनों प्रकार से प्रयोग मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सूत्र ऋचाओं के लिए हो गया। अब जो पीछे उदाहरण आया था एक बार, जो जहां से ये आतोटी नित्यम ने जो किया था अनुनासिक आदेश, ठीक है ना, तो उसी का ये सूत्र आगे आ रहा है जहां ये रू कर रहा था, क्योंकि वहां तो रू करने के बाद किया था ना अनुनासिक आदेश आतोटी नित्यम ने, तो उसी का है ये रू करने वाला। तो दीर्घादटी समान पादे, दीर्घाद पंचम में कुछ नांतम, अटी सप्तम में कुछ नांतम, समान पादे सप्तम में कुछ नांतम। यहां समान का अर्थ क्या होगा? वही, ठीक है ना, एक जैसा नहीं, वही एक ही पाद, उसी पाद में भिन्न भिन्न पाद नहीं लेना है। तो समानस्य असौ पादः, कर्मधारय कर लेंगे, वही समान है वही पाद है। तो दीर्घाद उत्तरस्य, दीर्घादम पंचमी है, दीर्घाद उत्तरस्य पदांतस्य नकारस्य, पीछे से आई रहा है नश्वय प्रशांत से, नह की अनुवृत्ति चल रही है, आगे चलेगी अभी। तो दीर्घाद उत्तरस्य पदांतस्य नकारस्य रुर्भवति अटी परतः, पीछे तो अलग प्रकार से बताया था कि अम परक छवि परे छव परे रहते, लेकिन यहां अटी परतः। अब समान पाद, समान पादे का अर्थ करेंगे तव चे निमित्त निमित्ते नौ समान पादे भवतः, निमित्त भी उसी पाद में हो और निमित्त भी, निमित्त कौन होगा, निमित्त कौन होगा, निमित्त और निमित्ति है, निमित्त कारण, कारण को बोलते हैं ना निमित्त। कारण क्या होता है भाई? कारण किसी कार्य करने में सहायता मिलती है ना उससे, वो चाहे उपादान कारण हो या दर्शन की भाषा में या निमित्त कारण हो, निमित्त भी तो एक कारण है, निमित्त कारण, यहां निमित्त शब्द का ही तो प्रयोग किया है। तो देखो निमित्त वो बनता है जिसको आधार बनाकर, जिसको कारण मान करके हम कोई कार्य करते हैं। यहां कारण क्या माना था हमने कि अट परे होना चाहिए, तो अट क्या हो गया, निमित्त, और निमित्ति, निमित्त ने प्रभाव डाला है जिस पर, ठीक है ना, अर्थात जिसको हमें कार्य करना है वो निमित्ति। तो कार्य किसको करना है? पदांत नकार के स्थान पर, हाँ पदांत नकार के स्थान पर रू करना है। तो नकार और अट दोनों एक ही पाद के अंतर्गत, जैसे परिधीन द्वितीय का बहुवचन, आगे इति, तो इति का ई यानी कि अट वो भी उसी पाद में, परिधीन का नकार ये भी इसी पाद में, तो नकार को यहां पर रू हुआ है। अब ये सूत्र जो कह रहा है वो सारी बातें घटानी है कि दीर्घ से उत्तर होना चाहिए नकार, वो भी दिखाई दे रहा है हमें, और उसके आगे अट भी परे मिल गया समान पाद में। तो नकार को रू हो करके परिधि रीति, ठीक है ना। वहां जो था आतुर्टि नित्यम, वो आकार को ले रहा था, तो आकार का उदाहरण तो अभी नहीं आया ना, तो आगे आकार का भी मिल गया। देवा अच्छा दीप्त, तो देवान, अब देवान में भी नकार को, क्योंकि दीर्घ से उत्तर आ रहा है, उसको रू हो गया, आगे अटवरे है। अब यहां पर जो अनुनासिक है वो, हाँ जो अनुनासिक है वो नित्य ही रहेगा ऐसे उदाहरणों में, वो पीछे हम सूत्र पढ़ी चुके हैं आतुर्टि नित्यम। ऐसे ही माह, यहाँ तो हाँ नहीं हो जाएगा, हमें मंत्र में नहीं करना है, मिल सकता है, कहीं मिलता है तब मंत्र में जैसा है वैसा ही रहेगा, हमें वहां परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन जहां आकार से उत्तर है वहां वहां पर नित्य ही हमें अनुनासिक मिलेगा। महा इंद्रो या ओजसा, ऐसी महान शब्द है, तो अटपरी क्या है इंद्र का ई। चलो आगे देखो, नृन पे, नृन अब यहां कोई व्यक्ति नहीं है, यह है द्वितीय का बहुवचन नहीं है ये, अरे कोई व्यक्ति कैसे नहीं है। नृन द्वितीय का बहुवचन नहीं बनेगा क्या, ना नरौ नरह, नरम नरौ, दिन ही तो बनेगा। मूल शब्द नृ, ह्रस्वरिकारांत, तो द्वितीया का बहुवचन तो है, लेकिन द्वितीया का बहुवचन करके यहां अर्थ कैसे निकलेगा, तो शब्द का किया गया अनुकरण, विभक्त्यंत का अनुकरण किया गया, ठीक है ना, नृन शब्द का अनुकरण कर लिया। अब अनुकरण करेंगे, अब फिर नए सिरे से विभक्तियां आएंगी, फिर तो अनुकरण एक अलग शब्द बन गया ना, अब अन्य व्यक्तियां आएंगी तो यहां पर षष्ठी तो लानी ही है हमें, क्योंकि आदेश करेंगे यहां पर हम रू, तो षष्ठी भी नहीं है, अनुकरण है तो नहीं तो होना चाहिए नृन पे, षष्ठी में क्या बनेगा फिर नृन। तो लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश पे सप्तम, ये कुछ नाम था, ये गूगल पे फोन पे वाला पे नहीं है, पकार पर ही रहते। तो नृन इत्येतस्य प शब्दे परतः संहितायां विषये रुर् भवति, रु आदेशो भवति, तो मनुष्यों की रक्षा करो, नृन पाही, पाही का कर्म हो गया ये, तो नृन में नकार को रु आदेश किया और विसर्जनीय हो गया, ठीक है ना। तो नृ ही पीछे अनुनासिक या अनुस्वार दोनों कर सकते हैं। अब यहां तो वो लगेगा नहीं कि संपुम का नाम सो वक्तव्य है ना, यहां तो फिर कुपुह कपू जैसे विसर्जनीय और दूसरे पक्ष में जेवा मूल्य उपद्मानीय, तो यहां विसर्जनीय का उदाहरण दे दिया, उपद्मानीय भी हो सकता है। जेवा मूल्य का तो उदाहरण इसमें नहीं बनेगा क्योंकि कवर नहीं है कोई उदाहरण में। तो पाही या प्रीणी ही दो क्रियाओं का प्रयोग करके दिखाया है, मनुष्यों की रक्षा करो, मनुष्यों को तृप्त करो, ठीक है। आगे स्वतवान पायो, अब स्वतवान में भी ऐसे ही, वैसे तो प्रथमा का ही क्वेश्चन है, हम ये नहीं कह सकते कि विभक्ति नहीं है यहां पर जैसे निरीन में था, लेकिन यहां भी अनुकरण मान करके षष्ठी लानी चाहिए थी, तो लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश पायौ सप्तम, ये कुछ नंतर पायु रक्षा करने वाला, उणादि के पहले ही सूत्र में है ना पायु, क्री वा पा उण प्रत्यय करके, तो स्वतवान शब्द यहां पर लिया गया है। स्वतवान इत्येतस्य नकारस्य रुर् भवति पायु शब्दे परतः, तो एक ही शब्द यहां पायु, पायु पर रहते। स्वतवान शब्द में मूल शब्द क्या है, स्वतवस, तो ये वेद में प्रयोग होता है इसका, स्वतवस का पीछे सूत्र आया था सातवें अध्याय में, जहाँ पर नुम का प्रकरण चल रहा था तो सु प्रत्यय पर रहते जहाँ पर नुम का विधान किया गया था। हाँ, तो छंदसी वहां पर भी दिया है सूत्र में कि छंद में ये जो तीन शब्द हैं दृक् स्ववस और स्वतवस, इनको नुम का विधान किया गया था, तो वहीं पर बनाया गया है ये। तो वहां बात यह है कि मूल शब्द तो है, हमने देख लिया कि स्वतवस है, लेकिन अर्थ क्या होगा इसका? और शब्दकोश में भी नहीं मिलेगा ये, ऐसे वैदिक शब्द है ये। तो अब ऐसे हम देखें तो स्व स्व तो शब्द प्रसिद्ध है, और तवस में यदि हम ऐसे ले लेते हैं कि क्योंकि इसका जो अर्थ आता है मंत्र में, ये ऋग्वेद के चौथे मंडल का मंत्र का भाग दिया है इन्होंने कि भुवस्तस्य स्वतवाह पायुरग्ने, तो वहां पर स्वतवान का अर्थ किया है महर्षि दयानंद ने कि स्वेन प्रवृद्धः, ठीक है ना, अपने से ही बड़ा। जैसे परमात्मा को हम बोलते हैं ना स्वयंभू, स्वयंभू कि स्वयं से ही जिसकी सत्ता है, जिसका कोई आदि कारण नहीं है, तैसे ही स्वयं से ही जो बड़ा है, ठीक है ना, स्वेन प्रवृद्धः। तो प्रवृद्धः अर्थ किसका करेंगे फिर हम, क्योंकि स्व का तो हमने कर लिया स्वेन, तो तवस ही तो बचा आगे। अब तवस का अर्थ प्रवृद्ध करेंगे तो कैसे बनाया जाए, तो एक धातु सुनी होगी तू धातु आती है ना, तू गति वृद्धि हिंसासु सौत्रः, तो गति वृद्धि हिंसा, वृद्धि अर्थ भी है उसका, और वृद्ध अर्थ ही कर रहे हैं महर्षि दयानंद। तो तू से हम असुन प्रत्यय करके बना सकते हैं ना, तवस बन जाएगा गुण करके, ठीक है ना, स्व तवस इस तरह से। अब नुमागम इसलिए किया गया है कि वहां पर फिर उसमें सुप्रत्यय परिणति ही करना है। तो स्वतवान ये जो शब्द बना उसको यहां इस सूत्र में लिया गया है, वहां ये रू करेगा, तो स्वतवान पायुहु, पायु आ गया रहा है, नकार गुरु हो गया, विसर्जनी हो गया और अनुनासिक कर दिया है, बस इतना ही कार्य है इसमें। आगे अंतिम सूत्र इस प्रकरण का, कौन से प्रकरण का, ऋत्व प्रकरण का। कहां से प्रारंभ हुआ था ये ऋत्व प्रकरण, समासुटि से, क्यों मत्वसरु संबुद्धो छंदसी से नहीं हुआ था, एक सूत्र वहां भी आया था, लेकिन वहां पर अनुनासिक अनुस्वार का ये चक्कर नहीं था, ठीक है ना, ये अनुनासिक अनुस्वार का चक्कर जहां से प्रारंभ हुआ है वो समासुटि से लागू हुआ था। तो काना मृडते, कान, अब यहां फिर देखो ये तीनों सूत्रों में एक जैसी शैली है पाणिनि की, ऐसा विभक्ति अंत ये, लेकिन अनुकरण करके सूत्रों में पढ़ा गया है, तो यहां पर भी लुप्त षष्ठ्यंत मानेंगे, वैसे द्वितीय का बहुवचन है। तो कान लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश आमृडते सप्तम एक चनंतम। अब वैसे तो अगर ये सूत्र न होता तो कौन सा लगता फिर, नष्ट शव्य प्रशान, वही तो है, नकारांतों को वही ले रहा है। तो कान इत्येतस्य नकारस्य रुल भवति आम्रेडिते परतः, लेकिन नष्ट शव्य प्रशान में वहां छव कह रहा था वो, तो छव में तो नहीं आता है ये, कान को आम्रेडित करेंगे द्युत करेंगे दूसरा भाग बनेगा आम्रेडित, तो कान कान, अब छव तो है नहीं, यह है क्योंकि छब कहेंगे तो छय बोले तब तो आ जाएगा कपय, नहीं तो नहीं आएगा, छय प्रत्याहार है कहीं पर, छब छब ही मिलता है, छय नहीं है, तो इसलिए यह सूत्र पीछे से कहीं प्राप्ति नहीं थी, अलग से है। अब यहां पर आम्रडित परिणते कान शब्द जो प्रथम वाला है उसको रू करेगा, तो आम्रडित बनाने के लिए द्वित्व करना होगा, द्वित्व करने के लिए नित्य अर्थ में करें या वीप्सा अर्थ में करें, तो वीप्सा अर्थ में यहां पर द्वित्व करके नित्य वीप्सा योग से कान कान, यानी किस किस को, ऐसे अर्थ बोलते हैं ना, किस किस को, एक वो हिंदी में मुहावरा चलता है ना कि किस किस को गाइए, किस किस को रोइए। भाई हम संसार में दुखी होते रहते ना, एक दूसरे को देख करके दुखी होना, प्रसन्न होना, किसी की बुराई करना, किसी की प्रशंसा करना, यही चलता रहता है, और कुछ होता है? अपने विषय में चर्चाएं कम होती हैं। ध्यान रखना, कभी भी जब एक से अधिक ही होंगे बात करेंगे तो, जब मिलकर के, विशेष करके महिलाएं, पुरुषों में थोड़ा कम चलता है ऐसा, महिलाएं यदि आपस में बात कर रही हो तो देख लेना कभी भी अपने विषय में कोई नहीं बोल रहा होगा, सब दूसरे के विषय में ही चर्चाएं हो रही होंगी। वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसा है। तो किस किस को गाइए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। तो किस किस को, कान कान आमंत्र रहते, किस किस को बुला रहा है? कांस कान भोजयति, किन किन को खिला रहा है, किन किन को बुला रहा है? तो यहां जो है कान को दो बार बोला गया है, दूसरा भाग बन गया आमृडित, और आमृडित परिणते पूर्व वाले कान के नकार को रू कर दिया गया है, विसर्जनीय और सकार। अब यहां पर हम उस वार्तिक को लगा सकते हैं या फिर कुपो कपूच को व्यवस्थित भाषा माना जाए। दो मैंने बताए थे ना उपाय, वाशरी है ना इसके ऊपर, वाशरी से वा ले आते हैं जब कुपो कपूच में, तो व्यवस्थित भाषा मान करके यहाँ पर नित्य सकार करेंगे, या फिर संपुम का नाम सो वक्तव्य उससे सकार रहेगा, और अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में से किसी का भी प्रयोग हो सकता है। और दूसरा इसमें एक तीसरा भी समाधान है इसका, तो जो आगे सूत्र आएगा अभी, कसका दिशुचे, तो कसकादि गण को आकृति गण माना गया है, वहां कस कह, यही देखो ना किम शब्द का ही तो प्रयोग है ना, कह कह, जैसे कान कान कांस कान, कह कह कस कह, तो वहां पर मान करके भी सकार नित्य कर सकते हैं, कसका दिशुचे, इनके सकार को सकार ही रखना। तो इस तरह से ये प्रकरण पूरा हुआ। आगे देखो, ढोढे लोपः, ढह षष्ठी कुचनांतम, ढे सप्तमे कुचनांतम, लोपः प्रथमे कुचनांतम, कोई अनवृत्ति नहीं, कुछ नहीं, स्वतंत्र सूत्र, ठीक है ना, संहिता का अधिकार चल रहा है, चलो उसको मान लेते हैं। तो ढकारे परतः ढकार से लोपो भवति, इधर भी ढकार उधर भी ढकार। अब यहां एक समस्या आएगी कि जैसे लीढ़म बनाया हमने, तो लेह धातु से कुता प्रत्यय करके प्रारंभ कहां से करेंगे, पहले कौन सा कार्य करेंगे, हकार को ढकार हो ढह से लिढ़ बना लिया, अब झषस तथोर धोधा, यही तो लगाएंगे पहले ढकार करने के बाद, ढकार कर लिया, अब ढकार को क्या करेंगे फिर, ष्टुनाष्टुः, यहां तक आ गए, क्योंकि जब तक हम ष्टुनाष्टुः नहीं लगाएंगे तब तक ये सूत्र लग जाएगा ढोढे लोपः। लेकिन जब ढोढे लोपः लगाने चले तो ष्टुनाष्टुः तो इसके आगे है, वो तो असिद्ध प्रकरण में आ गया ना, असिद्ध हो गया, परे आ रहा है वो, तो ले लो, कहां से ले लो, ढकार है ही नहीं आगे, इसको क्या दिखाई देगा, इसको धकार दिखाई देगा, क्योंकि वो तो पीछे आ चुका है, जशर सथोर धोधा आ गया पीछे, नहीं तो वो तो सिद्ध रहेगा ही, तो उसको धकार दिखाई देगा। तो अब यहां क्या करेंगे फिर, क्योंकि सूत्र तो बन गया है, फिर निरर्थक हो जाएगा ना। तो इस तरह से यहां पर ढकार का जो लोभ है वो सिद्ध ही मानना, वो ढकार जो आदेश किया गया है वो सिद्ध ही मानना होगा, ठीक है ना, क्योंकि आश्रय ही उसका लिया गया है, यहां पर आश्रय ही उसका लिया गया है, तो आश्रय को हम असिद्ध नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पदस्य के अधिकार में चल रहे हैं अभी तक हम, क्योंकि अपदांत से मूर्धन्य सूत्र नहीं आया है, तो पदस्य का अधिकार आने पर भी यहां संभव नहीं है, ठीक है ना, असंभव होने से यहां पदस्य का अधिकार, इनके पद के अंत में हम ढकार ले लें और आगे ढकार परे रहते लोप करें, उसका संभव ही नहीं है, तो उस अधिकार को भी यहां नहीं जोड़ेंगे, तो ढकार का लोप हो गया है। और ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः लीढ़म उपगूढ़म, गोह धातु से, ठीक ऐसा ही सूत्र आगे, लेकिन आगे पदस्य का अधिकार लेना है हमें, वो संभव है, जहां संभव है वहां तो कर ही लेंगे। तो रूरी है रह षष्ठी कुसनांतम, अकार उच्चारण के लिए इसमें नहीं रखा गया है, ठीक है ना, रेफ ही है ये। और री सप्तम में कुसनांतम, दोनों में कैसा है, रेफ मात्र है। तो रेफस्य यानी पदांतस्य रेफस्य रेफे परतः लोपो भवति, पदांत में आना चाहिए जिस रेफ का हमें लोप करना है। तो इसलिए उदाहरण जो आएंगे जैसे निर और रक्तम, तो निर ये पद के अंत में आ गया है क्योंकि समास है दोनों का, निर का और रक्त का, तो अंतर्वर्तिनी व्यक्ति को मान करके पद संज्ञा हो गई और पद के अंत में रेफ का लोप हो गया, पूर्व को हो गया दीर्घ। नी रक्तम दुर्रक्तम दुरक्तम, अग्नि का प्रथमा का एक वचन अग्निर और रथः, विसर्जन हो नहीं पाया क्योंकि खर नहीं है आगे, तो अग्निर और रथः। ऐसा नहीं है कि भू भगो से हमने रेफ कर लिया है, उससे किया है क्या, उससे मत कर बैठना। स सजुषो रुह, तो अग्निर और रथः पद के अंत में आ गया तो रेफ का लोप होकर के और दीर्घ हो गया अग्नि रथः। इंदुर रथः इंदु रथः, पुनर रक्तम, अब ये पुनर में जो रेफ है ये कोई रू का रेफ नहीं, रेफ मात्र है, यहां तो रेफ मात्र ही लेना है बस, कैसा भी हो। तो पुनर के भी रेफ का लोप होकर के पुना रक्तम दीर्घ हो गया। ऐसे ही प्रातर शब्द में भी रेफ है, तो प्रातर राज क्रयः, तो रेफ का लोप और दीर्घ होकर के प्राता राज क्रयः। आगे है अजर्घाः, अब दिमाग ठनक रहा होगा ये अजर्घा क्या आ गया, पीछे बना चुके हैं इसको, बताओ कौन सी धातु से बनेगा। हाँ गृद धातु, गृधु अभी कांक्षायाम लालच करना, उसी का है ये अजर्घा। तो अजर्घा में क्या करेंगे यहां पर, ये पीछे इसकी सिद्धि आ भी चुकी है, ठीक है ना, पीछे सिद्धि आ गई है इसकी, तो यहां पर गृध धातु से, गृध धातु से यंग प्रत्यय करेंगे। अब यंग प्रत्यय करके सारे कार्य कर लो, पहले द्वित्व कर लो, यंग का लोप भी कर दो, ठीक है ना, अभ्यास कार्य कर लो, गृध गृध में अभ्यास कार्य है, गृह गृध, फिर गर गृध ग गृध ज गृध, अब र कहां से लाएंगे, र का तो लोप कर दिया हमने हलादि शेष, ज गृध, तो रोग रिकउच है लुकी, हमने लुक भी तो किया है यंग का, तो रोगागम कर दो अभ्यास में, तो जर गृध ये बन गई धातु सनाद्यंता धातव। अब जरगृध का रूप चलाना है हमें लंग लकार में, बना लो, यंग लुगंत है तो स्पष्ट है कि अदादि गण की मानेंगे इसको हम, और परस्मयी पद में रूप चलाएंगे, ये दो बातें हमेशा ध्यान रखनी होती हैं यंग लुगंत होते ही, तो शप आएगा उसका लुक हो जाएगा, और कौन से पुरुष का कौन सा वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन सिप लाएंगे, तो अट जरगृध और शब का लुक हो गया है और सिप का सकार, ठीक है ना, और जरगृध सकार। अब जरगृध में सिप को मान करके गुण भी तो हो जाएगा और सिप का तो लोप हो जाएगा ना, हल्यादि लोप करेंगे, प्रत्यय तो गया, कुछ नहीं बचा प्रत्यय में, अब जो लुंग लकार लाए थे हम, सिप लाए थे, सब समाप्त हो गया। जैसे पाकिस्तान अपनी सारी समाप्ति करवा रहा है भारत से, बहुत हानि पहुंचवा रहा है अपने लिए वो, लेकिन वो बुद्धि विनाश काल में विपरीत हो चुकी है उसकी, अब बहुत हानि होनी है उसकी, अब छोड़ेगा नहीं भारत उसको। अब कल तो उसने नागरिकों पर हमले प्रारंभ करने शुरू कर दिए थे रात्रि में। तो जर अजर गर्ध, ठीक है ना, यहां तक हुआ, शिव का तो लोप हो चुका है, अजर गर्ध। अब ये जो धकार है ये भी सप्त में संयोग होने से संयोग के अंत में आ गया है, वो भी चला गया, तो अजर अजर घर, अजर ए घर, अजर घर, ठीक है ना। अब यहां पर इसने क्या किया, ये क्या कहता है कि रेफ का लोप होता है, नहीं एक चीज यहां भी रह गई, अजर अजर घर, नहीं हाँ जो धकार, वो धकार था ना, अभी धकार को पहले धकार करेंगे जश करके और धकार को करेंगे रू दश्च सूत्र से, तो दो रेफ बनेंगे यहां पर, अजरगर और आगे भी रेफ है, ठीक है ना। तो वहां उस रेफ के पर रहते एक रेफ का लोप हो जाएगा और ढलोपे पूर्वस्य दीर्घुणा से दीर्घ भी होगा, इस तरह से बनेगा अजरघाह, ठीक है। और कुछ रह तो नहीं गया इसमें, क्योंकि दश्च से यहां पर दकार को पहले झलाम झोंते से, क्योंकि शिव का तो लोप हो जाएगा, शिव के सकार का तो लोप हो जाएगा, और एकाचो बशो भश से हम ग को घ भी कर लेंगे, क्योंकि धकार अंत में आ रहा है ना, तो झसंत होने से बश को भश हो जाएगा, उस धकार को यहां धकार करके झलाम सुनते से उसको दश्च से रू करेंगे, तो अजर घर और फिर जो धकार को रेफ हुआ है वो रेफ है, तो उस रेफ के पर रहते, यानी कि धकार का रेफ रह गया है अब, और जो गुण करके रपर करके जो रेफ आया था उसका लोप हो चुका है, अजर घर, फिर दीर्घ करके अजर घर और रेफ को विसर्जनीय अजर घाह, त्वम अजरघाह, तूने बार बार लालच किया, ये अर्थ हो गया इसका। आगे चिर परिचित सूत्र, खरबसानयोर विसर्जनीय, तो खरबसानयोः सप्तमी द्विवचनान्तम् विसर्जनीय प्रथम एक वचनान्तम्। अब देखो इस सूत्र के पूर्व रो, इस सूत्र के आगे भी रो हो, दिख रहा है नहीं, दोनों ओर रो हो है, बस अंतर इतना है कि पूर्व में विसर्जनीय नहीं है, है ना। और अगर माना है विसर्जनीय, तो जैसे हम पूर्व में भी रोह मान लें, जैसे रोह सुपी में रोह आ रहा है, तो कोई आपत्ति है क्या, क्या रोरी सूत्र नहीं बनेगा, सूत्र जैसा है क्या वैसी ही स्थिति नहीं रहेगी अगर हम रोह मान लें तो, रू का षष्ठी का एक वचन रोह जैसा कि आगे आ रहा है ऐसा ही यहां मान लें तो क्या बनेगा सूत्र, हैं क्या समस्या आ रही है। अरे नस का अस है, हैं? देखो रोस, देखो रोस यहां तक आ गए हम, रोस री नस का अस है ना, जैसे भानोस भानो हो, तो रोस री, अब सकार को रू किया गया, या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सकार को रू ससजुषो रू से, तो रोर री, ठीक है। अब रोर री क्या करें, यहां पर रेफ का लोप नहीं हो जाएगा, स्वयं जो सूत्र कह रहा है रोरी रेफ पर रहते रेफ का लोप होता है, तो खुद में लागू नहीं करेगा ये, स्वयं में भी तो सूत्र चरितार्थ हो जाता है, कभी कभी बहुत से सूत्र ऐसे आए ना कि स्वयं ही अपने उदाहरण बन जाते हैं, या नहीं अनेकों सूत्र आए हैं ऐसे, तो जब रेफ का लोप कर देंगे तब भी तो रोरी ही बनेगा, सूत्र ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना। और अगर हम रेफ में षष्ठी मानते हैं तब भी ऐसा ही बनेगा, तब भी ऐसा ही बनेगा, तब हसीचे लगाएंगे, अच्छा उस समय रोरी क्यों नहीं लगा रहे हैं, जैसे षष्ठी में आया रस, रस तक पहुंच गए, रस और री, अब रस के सकार गुरु किया रर री, तो यहां पर क्या रेफ परे नहीं है, रेफ से उत्तर रर और री नहीं है परे, तो रोरी लगा लो, लेकिन रोरी लगा तो दोगे, रोरी लगा तो दोगे, लेकिन हसीचा की दृष्टि में क्या रहेगा इसका मूल्य, कुछ नहीं, असिद्ध है ना ये तो। और रोर री यहां हर्ष चा लग नहीं पा रहा था क्योंकि रेप से पूर्व आकार नहीं था। तो इस तरह से देखा जाए तो पिछला सूत्र रोरी दोनों प्रकार से बन सकता है, रेप में विभक्ति ला करके और रू में विभक्ति ला करके, लेकिन अर्थ से पता लगता है। दूसरा यह है कि अगर पीछे वाला रू में षष्ठी षष्ठ्यंत होता, रू में षष्ठी ला करके, तो फिर आगे रोह सुपी सूत्र में रोह कहने की आवश्यकता थी क्या? क्योंकि इसी रोह की अनुवृत्ति तो आगे जा रही है खरवसान एवं में, उसी की अनुवृत्ति फिर आगे पहुंच जाती सुपी में। तो उससे पता लगता कि ये रेप में विभक्ति है षष्ठी, वहां रू में विभक्ति है षष्ठी। तो अब स्पष्टता क्या आई कि ये जो खरवसा अनुवर्सनीय सूत्र है ये विसर्जनीय रेफ मात्र को करता है, ठीक है ना? ये बताने के लिए मैंने ये सारी बातें बोली अभी। तो खरी परता है अवसाने च, अवसान परे रहते बोलेंगे हम, ऐसे बोलते हैं ना, खर अवसान यो हो परता है, खर परे होना चाहिए अवसान परे होना चाहिए। तो अवसान परे होता है तो कैसा दिखाई देता है वो या कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो इसलिए अवसान परे रहते नहीं बोलते। अवसान क्या है, एक स्थिति का नाम है, एक स्थिति बन जाती है बोलते बोलते कि हम रुक गए, विराम ले लिया। तो पाणिनि का ठीक है, इसका नाम रखो अवसान। ऐसा नहीं है कोई कोई वर्ण है कोई शब्द है कि देखो इसके परे रहते, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो अवसाने बस ऐसे ही बोलेंगे, परतः यहां संगत नहीं हो पाता। तो खरी परतः अवसाने च रेफांतस्य पदस्य विसर्जनीयादेशो भवति, पद के अंत में करता है ये ध्यान रखना, ठीक है ना? उदाहरण सब समझे हुए हैं। तो वृक्षश छादयति, पहले विसर्जनीय फिर सकार, सकार किससे करेंगे? रेफ विज्ञान की कक्षा तो सुन रखी होगी, सब बातें बहुत विस्तार से बोली गई हैं। तो विसर्जनीय से सकार कर लेंगे फिर स्तुत्व हो जाएगा। वृक्षश्चादयति प्लक्षश्चादयति वृक्षस्तरति प्लक्षस्तरति, अवसान कर दिया है वृक्षः प्लक्षः, हो गया बस। आगे रोह सुपी, रोह षष्ठे क्वचनांतम, सुपी सप्तमे क्वचनांतम। अब अभी जो मैंने व्याख्या की थी कि ये जो विसर्जनीय करने वाला सूत्र है ये रेफ मात्र को करता है विसर्जनीय, ये तो समझ आ गया था ना, चाहे रू का रेफ हो और चाहे रेफ मात्र ही हो पहले से, उकार अनुबंध न हटाया गया हो उसमें से। जैसे हम प्रातर शब्द में देखते हैं तो प्रातः काल हो गया ना विसर्जनीय। तो जब रेफ मात्र को करता है तो ये रोह सुपी से क्या आवश्यकता थी विसर्जनीय करने की, क्योंकि इसका जो अर्थ बन रहा है यही तो है कि रू इत्येतस्य रेफस्य सुपी परतः विसर्जनीय आदेशो भवति, ये सुप प्रत्याहार नहीं है, ध्यान रखना। ये सप्तमी का एक वचन सुप वही है, ठीक है ना? टारगेट वही है इसका सुप। आजकल जब मिसालें छोड़ी जाती है ना युद्ध की बात ध्यान में जाती है बार बार, तो हमें उदाहरण वहीं मिल रहे हैं ना, टारगेटेड मिसाइल देखी है नहीं? अभी पीछे जो अटैक किया गया था, जो 9 स्थानों पर छोड़े गए थे मिसाइलें गई थी, तो प्री गाइडेड होती हैं, पहले से ही उनमें फिक्स हो जाता है कि कहाँ जाके इनको गिरना है, और वो अपना स्थान अपना टारगेट अपना लक्ष्य ढूंढ करके सटीक वार होता है उनके द्वारा, जहां डालना है वहां, इनकी सैकड़ों किलोमीटर दूर से और पहले से ही उसमें एक ऐसी किट लगाई जाती है, उसमें पूरा जो नक्शा है पहले ही फिट हो जाता है सब। तो ऐसे यहां पर जो सुप है ये जहां सुप कहा गया है ठीक उसी को पकड़ना है, प्रत्याहार को नहीं, सप्तमी का बहुवचन। तो कहने का तात्पर्य क्या, पिछला सूत्र यहां नहीं कर पाता विसर्जनीय, कर सकता था कि नहीं, फिर भी ये कर रहा है? तो सिद्धे सती आरंभो नियमार्थः, अब नियम बन गया। नियम क्या बन गया, कि यदि सुप पर रहते, सप्तमी का बहुवचन सुप, सुप पर रहते यदि किसी रेफ को विसर्जनीय होगा, क्योंकि पूर्व सूत्र तो रेफ मात्र को कर रहा था, इसने कहा यदि सुप पर रहते रेफ को विसर्जनीय होगा तो वह केवल रू का ही रेफ होगा। अगर उकार अनुबंध नहीं हटा करके रेफ है उसको नहीं होगा। तो बताओ कोई उदाहरण ऐसा। गिर शब्द है वाणी का वाचक, क्या बनता है सप्तमी के बहुवचन में? गिह गिरौ गिरह गिरम गिरौ गिरह गिरा गिर भ्याम गिर भी बोलते जाओ फटाफट। गिर शु करते हैं क्या विसर्जनीय? गिह शु ऐसा होगा ना, तो पूछना किसी से आप, ठीक है ना, कहीं अवसर आए कि गिर शु में खरबसाने हो सूत्र से विसर्जनीय क्यों नहीं हुआ? तो अगर ये सूत्र ध्यान न हो तो उत्तर मिल पाएगा उसके द्वारा? नहीं मिलेगा। तो इसने नियम जो कर दिया है उस नियम के कारण से, क्योंकि गीर में जो रेफ है वो रू का उकार अनुबंध हटा करके रेफ नहीं है, वो तो रीत धातु से हुआ था ना, रपर होकर के आया था, समझ में आ गया? नहीं, उस रेफ को विसर्जनीय पूर्व सूत्र से नहीं होगा, क्योंकि इसने नियम कर दिया कि अगर सप्तमी के बहुवचन के पर रहते रेफ को विसर्जनीय करना है तो वो रू का ही रेफ होना चाहिए। अब ये जो उदाहरण है यहाँ पर पयसु सर्पिशु यशहसु, तो ये सब कैसे हैं? ये पयस का सकार है ना, तो सजुषो रू से रू करके लाए ना उस रेफ को, ऐसे ही सर्पिश में ऐसे ही यशस में, यह हो गया। अच्छा जी, यहाँ रोरी से तो नहीं कर सकते थे ना, वो रेफ परे मांग रहा है। रोरी विसर्जनीय करता है वो तो लोभ करता है ना, वो तो लोभ करता है, उसका तो कोई प्रसंग ही नहीं है, लेकिन विसर्जनीय की प्राप्ति खरबसाने हो से संभव थी और फिर भी ये सूत्र बनाया गया। तो इसने नियम बनाया कि सप्तमी के बहुवचन में रेफ को विसर्जनीय तभी होगा जब वो उकार अनुबंध हटा करके बचता है, नहीं तो नहीं होगा। तो पयसु सर्पेशु यशसु, ठीक है ना। अब यहां पर जो विसर्जनीय को सकार की प्राप्ति होती है, सकार होना चाहिए ना, खर परे है कि नहीं है, श श सर, तो वहां क्या करेंगे हम? विसर्जनीय से स वाशरी विकल्प है, वहां कोई अनिवार्य नहीं है करना, शर आ रहा है तो विकल्प है। और सकार को शकार जो हो जाता है, जैसे सर्पिशु में हुआ है, तो यहां पर कोई कहे कि सकार को शकार करने के लिए कब होता है? इण और कवर्ग से उत्तर होना चाहिए, तो इण और कवर्ग से उत्तर तो बीच में विसर्जनीय आ गया, ठीक है ना, तो उसके लिए वहां पर सूत्र विद्यमान था ही, नुम विसर्जनीय शर व्यवायेपी, इनका व्यवधान होने पर भी शत्व हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। अब ये भी चिरपरिचित सूत्र आ गया, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी, भो भगो अघो अपूर्वस्य। विसर्जनीय इसको आयोग वहा है और आठ प्रत्याहार में माने तो ऋण में भी आएगा, वो भी कह सकते हैं, वो भी एक उपाय है, लेकिन जब किसी कार्य के लिए सूत्र मिल रहा होता है तब जो अन्य वाक्य कि ये महावाश्य का वाक्य है कि ये वार्तिक है कि ये कारिका है ये परिभाषा है, ये सारी बातें कब लगती हैं? जब सूत्र उपलब्ध न हो रहा हो तब, ठीक है ना। जिस कार्य के लिए पाणिनि ने सूत्र बना दिया है, क्योंकि उनको और बातें तो कहनी ही थी, उनको नुम कहना था, नुम का व्यवधान वो तो नहीं ले लेंगे हम अयोग उसमें अट में, और क्या था शर, तो शर को तो नहीं ले लेंगे, उनका तो व्यवधान स्वीकार करना ही था ना, नुम विसर्जनीय शर, तो विसर्जनीय और जोड़ दिया उसमें कहते कहते। या हम ये कह सकते हैं किसी पूर्व आचार्य का सूत्र रहा होगा और उन आचार्यों के पक्ष में उन्होंने वो अयोग वाहों को अट प्रत्याहार में नहीं माना होगा, उनका सूत्र हो सकता है। तो अन्य वाक्यों का हम सहारा तब लेते हैं जब पाणिनि के सूत्रों से समाधान नहीं हो पा रहा हो तब, नहीं तो हम मान सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अयोग भाव में आ ही गया विशेषणी। अयोग भाव में आने से वो अट प्रत्याहार में आ गया, अट प्रत्याहार में आने से चाहे अच में हो चाहे हल में हो दोनों में स्वीकार हो गया। तो भो भगो अघो अपूर्वस्य षष्ठी कुचनांतम यह प्रथमी कुचनांतम अशी सप्तमी कुचनांतम। पीछे चर्चा हो चुकी थी इन शब्दों के विषय में, भो भगो अघो, तो भवत भगवत अघवत और वहां पर जो भाष्य का जो वार्तिक था महाभाष्य का, तो भवत भगवत अघवताम ओ चावस्य, उसमें विभाषा और मिला देते हैं यानी विकल्प करके, ठीक है, विकल्प करके माने या फिर हम एक पक्ष में निपात के रूप में ले लें इनको, दोनों बातें थी। तो वहां पर अव भाग को ओकार करके और वहां इनको बनाया गया था। तो वही शब्द यहां पर लिए गए हैं, ये भोस भगोस अघोस, क्योंकि समास जो किया जाएगा ऐसे ही किया जाएगा, भोश्च भगोश्च अघोश्च, यानी कि तीनों के अंत में सकार विद्यमान है। तो अर्थ करेंगे, लेकिन सूत्र में कैसे पढ़ा है इनको, भो भगो अघो, भोस का सकार भी नहीं दिख रहा है हमें, भगोस का सकार भी नहीं दिख रहा है, अघोस का सकार भी नहीं दिख रहा है, कहां गए ये? हाँ, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले करेंगे सकार को रू, भोर भगोर अघोर, अंतर्वर्तिनी व्यक्तियां है ना, समास किया गया है तो अंतर्वर्तिनी व्यक्ति को मान करके पद तो बन ही गए, तो पद के अंत में सकार को रू होता ही है ससजुषो रू से, तो भोर भगोर अघोर। अब देखा यहां पर कि भोर के आगे भ आ गया, भगोर के आगे आ गया, अघोर के आगे आ गया, तो भकार आ जाए या अकार आ जाए, अश प्रत्याहार में दोनों आ गए। तो देखो अभी पीछे चर्चा हो रही थी कि स्वयं सूत्र स्वयं अपना उदाहरण बन जाता है, बन गया कि नहीं, ये स्वयं ही अपना उदाहरण बन गया ना, यानी अपने अंदर ही इसने रेफ को यकार कर दिया, तो यकार कर दिया और आगे लोप हो जाएगा। लोप करने के लिए हम लोप शाकल्य से नहीं लगाएंगे, हाँ एक जगह लगाएंगे, नहीं दो स्थलों पर, भोर में जो हमने यकार किया भोय आगे भगो, तो किससे हटाएंगे यकार को, हलि सर्वेशम, वहां नित्य होता है हल पर रहते, और भगोय अघोय यहां पर लो पशाकल्य से कर लो, क्योंकि हल परे नहीं है, तो इस तरह से ही बनेंगे, ठीक है ना, ये सूत्र की रचना हो गई। फिर अपूर्वस्य में पहले हम बौरी करते हैं, अह पूर्वः यस्य, उसके बाद चारों शब्दों का फिर द्वंद्व समास। तो भो भगो अघो इत्येवं पूर्वस्य, अवर्ण पूर्व से च, या तो ये पूर्व में हो या अवर्ण पूर्व में हो, तो रोह रेफस्य यकारादेशो भवति अशी परतः, ठीक है, संहितायाम विषये। अब उदाहरण में समझ में आई जाएगा, कोई कठिन नहीं है। भोस अत्र, ठीक है ना, सकार को रेफ हुआ रू हुआ, उस रू के रेफ को इसने यकार किया और आगे लोप हर्षाकल्य से लोप हो गया, ठीक है ना। वैसे यहां पर ओकार से उत्तर आ रहा है यकार, तो उसका एक अलग सूत्र भी आगे आएगा, ओ तो गार्गस्य, ठीक है ना, ओकार से उत्तर जो यकार है उसका ओ तो गार्गस्य, वहां गार्ग ग्रहण तो पूजार्थ है, वहां नित्य लोप करने के लिए है वास्तव में, वो जो ओ तो गार्गस्य है ना, ओकार से उत्तर लोप करता है ये, तो गार्ग का जो नाम लिया ना ये सम्मान के लिए है, विकल्प के लिए नहीं है, क्योंकि लोपह शाकल्य से तो विकल्प से लोप कर ही रहा था, तो गार्ग को हम बीच में क्यों फंसाएं, ठीक है ना। तो वहां पर वो तो गार्ग से जो सूत्र है ये नित्य लोप करने के लिए बनाया गया है, तो नित्य लोप हो जाता है यकार का। और भू में तो हली सर्वेशाम से करी लेंगे, जहां यहां हल आएगा वहां हली सर्वेशाम, अन्यत्र ओतु गार्ग्यस्य। तो भूवत्र भगुवत्र अघुवत्र यहां तो लगाएंगे हम ओतु गार्ग्यस्य, और भू ददाति भगु ददाति अघु ददाति यहां लगाएंगे हली सर्वेशाम। हो गया। आगे अवर्ण पूर्व, इसके उदाहरणों की तो भरमार है, कितना ही ले लो, इसीलिए व्यापक सूत्र है ये। बहुत व्यापकता आई इसकी अपूर्व से कहने से। तो क आस्ते क्या है यहां पर, कह आस्ते माने या कि के आस्ते माने? तो आस्ते कौन सा वचन है? एक वचन। तो कह आस्ते, और अगर हम आसते बोलते हैं यहां पर, आस्ते आसाते आसते, तो इसका बनेगा उदाहरण, लेकिन वाक्य क्या बनेगा पहले वो बताओ। आसते बोलते हैं तो क्या बनेगा? के आसते, वहां भी का आसते बन जाएगा, आयादेश करके यकार का लोप कर दो, ठीक है ना। विकल्प है कयासते भी कह सकते हैं, क्योंकि ये यहां पदांता देती तो लगा नहीं पाएंगे, आकार परे नहीं है। तो कह आस्ते, तो कस सकार को रेफ कर, रेफ को यकार, और लोप है शाकल्यस्य। तो क आस्ते ब्राह्मणाः ददति, ददाति दत्तः ददति बहुवचन, ब्राह्मण दे रहे हैं। तो यहां जस का सकार उसको रू करके रेफ का यकार, यकार का लोप, हलि सर्वेशान। पुरुषा ददति, पुरुष दे रहे हैं। हो गया स्पष्ट? तो इसने यकार किया, ठीक है ना। जो अगला सूत्र आ रहा है ये इसके इस यकार को तो ले ही लेगा, और एक यकार हम आदेश करके भी बनाते हैं, ए चो यवा यावह से, एक यकार वो भी है, एक यकार ये है, और ए चो यवा यावह से वकार भी होता है, अव और आव में वकार आता है नहीं, तो वकार और यकार, तो वकार तो केवल वहीं मिलेगा हमें एचो यवा यावह के द्वारा किया हुआ। यकार दो स्थलों पर मिल जाएगा, एक ये वाला यकार और दूसरा एचो यवा यावह वाला यकार, उन दोनों यकारों को अगले सूत्र में। तो व्योर लघु प्रयत्न तरह शाकटायनस्य, व्योह षष्ठी द्विवचनांतम लघु प्रयत्न तरह प्रथमा प्रथमी क्वचनांतम शाकटायनस्य षष्ठी क्वचनांतम। शाकटायन आचार्य का मत अर्थात विकल्प से, तो पीछे का पूरा सूत्र ले लेंगे हम, और वहां पर वकार तो नहीं मिलेगा लेकिन वकार अन्यत्र मिल जाएगा। तो भो भगो अघो अवर्ण पूर्वयो हो पदांतयो हो वकार यकारयो हो व्यो हो वकार यकारयो हो। अब ये षष्ठी है तो आदेश, आदेश करना है। आदेश क्या है? लघु प्रयत्न तरह आदेशो भवति अशी परतः शाकटन शाकटायनस्य आचार्यस्य मतेन। अब ये कैसा आदेश है? अब तक जो हमने आदेश पढ़े हैं वो तो एक अलग प्रकार के होते हैं कि किसी के स्थान पर कोई आदेश करते हैं, लेकिन यहां तो प्रयत्न का एक आदेश है कि हमें कैसे बोलना है, ये भी आदेश है, कैसे उच्चारण करना है ये भी आदेश में आ गया। तो लघु प्रयत्न तर, अरे लघु प्रयत्न इतना ही कह देते, उसमें तर और लगा दिया, तो क्या बचा फिर? अब भाई जैसा प्रयत्न हो रहा है वैसा नहीं, लघु प्रयत्न के नहीं नहीं और कम करो, लघु प्रयत्न तर, तो क्या होगा? दूसरे बार दूसरे को सुनाई न दे, ऐसा बोलो बिल्कुल। इंग्लिश में होता है ना बहुत से, जैसे आर का उच्चारण प्राय करके इंग्लिश में बहुत से शब्द आते हैं, तो आर को जो है वो न सुनाई नहीं दे रहा होता है, दूसरे को ऐसा लगता है बिल्कुल, बोलने वाला बोलता तो है लेकिन बहुत ही प्रयत्न नाम मात्र को रहता है वहां पर। तैसी यहां पर भी यकार वकार को ऐसे बोलना है कि दूसरा सुन ही न पाए। अब मान लो हमने बिल्कुल अशुद्ध बोल दिया, हमने बोला ही नहीं है, दूसरे ने कहा आपने यकार बकार तो बोला ही नहीं, नहीं बोला था वो लघु प्रेम तर हो गया था तो अपनी कमी भी छिप जाएगी तो यहां तो लिखने में तो प्रयत्न नहीं दिखा पाएंगे ना, यहां तो पूरा ही लिखना पड़ेगा या हल्की स्याही से लिखे ये तो छपाई है पूरी आनी है जो कि त्यों तो भो यत्र भगो यत्र अभो यत्र, ठीक है ना, यहां जो यकार है ये लघु प्रयत्न तर हो गया। अब रही बात की विकल्प है यहां पर, तो दूसरा पक्ष फिर क्या बनेगा, वहां पर पूर्ण प्रयत्न से बोल दो। तो उसका उदाहरण नहीं दिया है इन्होंने, एक ही दे दिया है, दोनों बन सकते हैं, ऐसी अवर्ण पूर्व के दे दिए। अब यहां पर भोयत्र भगोयत्र में जो रेफ को यकार है ये पिछले सूत्र से है, ठीक है ना, ये एच यवा या वह का नहीं है। अब अवर्ण पूर्व में तो कयास्ते, ये तो हो गया पिछले सूत्र का, ठीक है ना, पिछले सूत्र से जो रेफ को यकार किया था ना, क आस्ते बना था ना, तो उसी में कय आस्ते कयास्ते, और नहीं करेंगे तो क आस्ते। क्या नहीं करेंगे, लघु प्रयत्न तर नहीं करेंगे, लेकिन पूर्ण प्रयत्न से नहीं बोलेंगे, लघु प्रयत्न तर नहीं किया तो लोप हर्षाकल्यस ने लोप कर दिया फिर क आस्ते। लेकिन लोप हर्षाकल्यस भी तो विकल्प से करता है, वहां शाकल्य जी बैठे हुए विकल्प करवाने को, तो तीसरा पक्ष और भी रह गया ना। फिर समझो, दो विकल्प बनते हैं उदाहरण कितने बन जाते हैं, तीन। दो विकल्प होते ही उदाहरण कितने बनेंगे, तीन। जैसे शाकटायन ने कहा कि लघु प्रयत्न तर करो, ठीक है वो भी कर दिया हमने तो यकार बोलेंगे। फिर शाकटायन ने कहा कि मेरे पक्ष में करो औरों के पक्ष में नहीं, तो औरों के पक्ष में हमने पूरा यकार बोल दिया। फिर शाकल्य जी आए बोले मैं तो लोभ करूंगा इसका, तो चलो आपकी बात भी मान ली, तो लोभ भी कर दिया, हो गए तीन। अब यहां पर तीन में एक तो हमने दिखा दिया क आस्ते, अब लघु प्रयत्न तर और पूर्ण प्रयत्न ये दोनों कैसे दिखाएं, उसमें तो लिपि एक जैसी आएगी ना तो ये मैंने कहा था कि यहां दोनों छिपे हुए हैं इसमें, तो कयास्ते काक आस्ते, कौआ बैठा मिल गया इनको, ठीक है ना, तो काक आस्ते काक आस्ते काक यास्ते। ये सब पिछले सूत्र से किए हुए रेफ के स्थान पर यकार के उदाहरण। अब पहुंचे ये एच वयावा यावह सूत्र पर, है ना, देखो अस्मई उद्धर, अब तो नहीं है पिछला सूत्र यहां भूभगो, तो यहां आय आदेश हुआ, तो आय के जो यकार है तो उसका यहां पर लघु प्रयत्न तर और फिर पूर्ण प्रयत्न दोनों ले लो एक में ही, और एक पक्ष में लोभ शाकल्य से अस्मा उद्धर। असावादित्य, ये तो मंत्र में बोलते हैं ना, यो असावादित्य पुरुष सो सावहम, तो असौ आदित्य, ये आव आदेश का ये पहला उदाहरण आया वकार का, तो लघु प्रयत्न तर और पूर्ण प्रयत्न दोनों के एक हो गई असावादित्य, और दूसरा लोप शाकल्यस्य असा आदित्य। ऐसे ही द्वौ अत्र, तो आव आदेश करके ठीक उसी प्रकार से है, द्वावत्र, ये दोनों हो गए लघु प्रयत्न पूर्ण प्रयत्न, और द्वा अत्र, द्वौ आने द्वावाने और द्वा आने, ठीक है, इस तरह से है ये। और जब आदेश करेंगे यहां पर हम लघु प्रयत्न तर आदेश, तो आदेश करते ही हमारा ध्यान कहाँ पहुंचता है, फिर स्थानीय अंतरतमा, तो ठीक है ले आओ उसको भी, तो स्थानीय अंतरतमा यकार के स्थान पर यकार ही तो लाएगा वो, और तो कुछ ला नहीं पाएगा, वकार के स्थान पर वकार लाएगा, यकार के स्थान पर यकार लाएगा, वो तो उच्चारण की बात रह गई कि उसमें प्रयत्न कितना कितना करना है, तो अतिशय लघु करना है, वो हो गया लघु प्रयत्न तर, ठीक है। आगे लोपः शाकल्यस्य, इन्होंने लोप ही कर दिया, तो लोपः प्रथम एक वचनांतम शाकल्यस्य षष्ठी एक वचनांतम, तो जैसा यकार वकार पीछे लिया गया था, ठीक है, वही यकार वकार यहां पर भी है, यानी कि यकार तो हम दोनों वाला दोनों लेंगे, एच वाय का भी लेंगे और भोभो का भी ले लेंगे, और वकार केवल वहीं का मिलेगा। ठीक है, तो पदांतयोर वकार यकारयो हो अवर्ण पूर्वयो हो लोपो भवति, यहां से भो भगो अघो हट गए हैं। ठीक है ना, इसलिए वहां पर हम वो उदाहरण नहीं दे पाए थे उसका लोप करके। यद्यपि लोप करके हम वो तो गार्ग्य से सूत्र आगे जो आ रहा है उसको लगा सकते हैं, और सूत्र में था ही ऐसा, भो भगो अघो की रचना ही ऐसी है, लोप करके ही है ना, वहां तो लोप करके है, लेकिन ये नहीं करता है वहां लोप अशाकल्य। तो का आस्ते और कयास्ते, अब ये कयास्ते को हम दो रूप में ले सकते हैं, पिछला सूत्र लगा करके लघु प्रयत्न तर और पूर्ण प्रयत्न वाला। का आस्ते का कयास्ते वही उदाहरण है सब, अस्मा उद्धर अस्मा युद्धर द्वावत्र द्वावत्र असा आदित्य असा आदित्य। ठीक है ना, तो इस तरह से शाकल्य के मत में लोप होता है, अन्यों के मत में नहीं होता है, लेकिन प्रायः करके व्यवहार में लोप वाला पक्ष चलता है। और मंत्र में भी हम देखते हैं य आत्मदा बलदा, है ना, तीनों में, तीनों में यकार का लोप हुआ है। तो य आत्मदा य, य में तो लोप हुआ लोप शाकल्यस्य से, आत्मदा बलदा में किससे लोप हुआ, हलि सर्वेशाम से। ठीक है ना, दोनों में हुआ है लोग। इन्होंने नीचे एक टिप्पणी दी हुई है, क्या है इसमें, वो लघु प्रत्यंतर की बात बोली है, एक तो कि भो भगो अघो सूत्र से विहित जो यकार है ये अलघु प्रत्यंतर सामान्य प्रयत्न वाला है, क्योंकि वहां ये तो कहा नहीं गया कैसा यकार हो, तो सामान्य ही तो लेंगे हम, सामान्य का तात्पर्य पूर्ण प्रयत्न जैसे बोलते हैं वैसे। उसका लोप है शाकल्य से विकल्प से लोप होता है। तो अलोप पक्ष में या व को लघु प्रयत्नतर आदेश हो जाता है। ठीक है ना, ओकारांतों से गार्ग के मत में नित्य लोप होता है, यो तो गार्ग से आगे आ ही रहा है। तो इस तरह से जो बता रहा था मैं अभी, तो तीन तरह का उच्चारण हो गया। अब ये वही आगे दे रहे हैं कि यकार का वकार का त्रिविध उच्चारण, कि पद के आदि में अगर आ रहा है तो पूर्ण प्रयत्न से होना ही है। ठीक है ना, वहां तो लोप कर ही नहीं पाएंगे हम, क्योंकि ये तो पदांत में करता है ना। तो पद पदादि में पूर्ण प्रयत्न से, पद मध्य में लघु प्रयत्न से, पदांत में लघुतर प्रयत्न से, तो लघुतर ये कर रहा था। ठीक है ना, तो यह त्रिविध उच्चारण स्वाभाविक है, और ये विषय उसमें भी दिया हुआ है याज्ञवल्क्य की शिक्षा, जैसे पाणिनी की है ना वर्णोच्चारण शिक्षा, ऐसे ही याज्ञवल्क्य की है याज्ञवल्क्य की शिक्षा। और भी शिक्षाएं हैं, एक आपिशली की भी है ना, वर्ण के उच्चारण के विषय में और भी ऐसी पुस्तकें मिलती हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि परंपरा से जो पढ़ते चले आ रहे हैं वो पाणिनी की ही पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हीं के ग्रंथों का अध्ययन चल रहा है सारा। तो आगे दिया है इन्होंने कि पद के आदि में जो गुरु वकार उच्चारण को दिखाने के लिए, क्योंकि पूर्ण प्रयत्न वाली बात आ गई ना, तो उसको भेद करने के लिए कि पूर्ण प्रयत्न कैसा होता है, तो वहां क्या करते हैं कि वो डबल कर देते हैं उसको द्वित्व। तो देखा होगा अनेकों, जैसे ये झज्जर छपी है एक पुस्तक यजुर्वेद संहिता, झज्जर वाली कभी देखी हो किसी ने, तो वहां पर पद के आदि में वकार या यकार द्वित्व करके आते हैं, जैसे वायवह लिखना हो तो वा वा दो वकार ऐसे, तो वही दिया इन्होंने कि द्वित्व के रूप में लिखा जाता है। पदादि यकार को भी पूरा काल में द्वित्व के रूप में ही लिखा जाता था, जैसे यजमान है तो या को डबल करके पढ़ लेना आगे। तो इस तरह की बातें पीछे इतिहास की दी हैं थोड़ी सी, और उसी के कारण से मीमांसा जी की टिप्पणी है, उसी के कारण से जो है हिंदी में भी जो परिवर्तन दिखाई देते हैं हमें, कि यकार को जकार कर देते हैं ना, तो पूर्ण प्रयत्न करते करते क्या हुआ कि एक तो ये डबल वाली परंपरा चली, दो बार लिखना उसको द्वित्व करके लिखना, लेकिन वो पूर्ण प्रयत्न प्रयत्न वो इतना होता गया, क्योंकि हम जो क्या करते हैं, हम अंतस्थों को कैसे बोलते हैं, ये यकार वकार अंतस्थ ही तो है, तो यकार जैसे अंतस्थ है और अंतस्थ का उच्चारण कैसे होता है? ईषत स्पृष्ट होता है, थोड़ा छूते हैं। थोड़ा छूने का मतलब क्या है? छूने के निकट तक, जिह्वा निकट तक, तालु के निकट तक पहुंचती है, स्पर्श नहीं कर पाती है, क्योंकि स्पर्श थोड़ा या अधिक नहीं होता है, स्पर्श तो स्पर्श ही है। जैसे हमें किसी पदार्थ की मिठास को चखना है, चीनी के दाने में मिठास को देखना है, तो ईषत स्पृष्ट करेंगे या पूरा ही छुआएंगे जिह्वा से, कैसे करेंगे? स्वाद आना चाहिए, ये शर्त है। अगर स्वाद ही नहीं आया तो ईषत स्पृष्ट क्या हुआ? वो कुछ भी नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य, अगर स्वाद नहीं आया तो स्पर्श हुआ ही नहीं, ठीक है ना। अगर ईषत भी जोड़ दिया हमने तो छू तो गई है, वो भले ही दबाव कम पड़ा, थोड़ा दबाव कम पड़ा, प्रेशर कम पड़ा, लेकिन स्पर्श तो हो गया ना। तो यकार हम कैसे बोलेंगे? ईषत स्पृष्ट। तो क्या तात्पर्य हुआ? यहां पर वास्तव में छू नहीं पाता है, ये हम स्वाद वाले से नहीं घटा पाएंगे, यहां पर वो भौतिक उदाहरण हो गया एक, तो छू नहीं पाती है जिह्वा। लेकिन जब कहा गया कि पूर्ण प्रयत्न से बोलो भाई इसको, तो बोलने वाले ने कहा पूर्ण प्रयत्न क्या होगा, छुआना ही तो पड़ेगा। अब छुआते ही वो या का क्या बन जाता है फिर? ज, ज में छुआते हैं नहीं, स्पर्श होता है ज में, या में स्पर्श नहीं हो रहा है, लेकिन जिह्वा तो वहीं जा रही है, या ज वहीं जा रही है जिह्वा, तो यजमान का बन गया जजमान, यज्ञ का बन गया यज्ञ, यमुना का बन गया जमुना, ऐसे बोलते हैं नहीं हिंदी में, या का जा चल पड़ा, तो ऐसे शब्द बिगड़ते हैं फिर। चलो आगे देखते हैं एक सूत्र और, ओतो गार्ग्यस्य, ओतः पंचमे कुछनांतम, गार्ग्यस्य षष्ठे कुछनांतम। यहां भी आचार्य आ गए, ये सम्मान के लिए है। तो ओकाराद उत्तर से यकारस्य गार्ग्यस्य आचार्यस्य मते न लोपो भवती अशी परतः। अब यहां पर वकार यकार दोनों चल रहे थे अनुवृत्ति में, लेकिन वकार नहीं मिलता है इसके लिए, ओकार से उत्तर यकार ही मिलता है, तो वही अर्थ में दे दिया है। तो वही शब्द थे तीनों, भो भगो भगो वास्तमोनि के लिए है सूत्रीय, तो भो अत्र भगो अत्र, भो इदम भगो इदम। चलो और ले लो, उई च पदे उई सप्तमे कुछनांतम, च व्यपदम पदे सप्तमे कुछनांतम। अब यहां पर जो अवर्ण पूर्व पीछे जो आ रहा था अनुवृत्ति में, वही शब्द यहां पर भी आ रहा है। तो अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः वकार यकारयोः लोपो भवति, लोप साकल्य से लोप चल ही रहा है, लोपो भवति उई च पदे परतः। उय पद होना चाहिए, पद से तात्पर्य ये जो उय निपात है, ये पद है ना भाई, पद व्यक्तियां तो आती ही हैं, तो पद है। ऐसा नहीं है कि किसी धातु का हमने जैसे वय धातु को संप्रसारण कर लिया, या वे तंतु संताने को संप्रसारण कर लिया, तो उत बना लिया उत, तो वो उत चाहिए, पद नहीं है, ऊ पद होना चाहिए, उसके पर रहते लोप हो जाएगा। जैसे स उ एक विंशति ही, तो स ऊपर है यहां पर, तो लोप हो गया। अब लोप करने का तात्पर्य क्या है भाई? लोप साकल्यस्य भी तो लोप ही कर रहा था, लेकिन वो विकल्प से कर रहा था, ठीक है ना, तो विकल्प से कर रहा था। तो जैसे ओतो गार्ग्यस्य ने नित्य किया, इसने भी नित्य कर दिया यहां पर। अब वहां आचार्य का नाम तो केवल एक सम्मान के लिए था ना, तो प्राप्ति में ही था ओतः सूत्र, तो उसका नित्य माना हमने, ये भी प्राप्ति में ही है, लोप साकल्य से प्राप्त हो रहा है, लेकिन विकल्प से हो रहा था वो, तो नित्य करने के लिए यह भी सूत्र। और दूसरी बात कि यहां पर जब नित्य ही लोप हो गया, तो जो लघु प्रयत्नतर आदेश की बात पीछे कही थी, वो भी यहां संभव नहीं हो पाएगा। तो स उ प्रथमा का एक वचन जो सुप्रत्यय था ना, उसी का रू करके रेफ का यकार, और उसी यकार का नित्य लोप हो गया, स उ एकाग्नि ही। हलि सर्वेशम, ये भी इसी जुड़ा हुआ है, हलि सप्तमे कुछनांतम सर्वेशम षष्ठी बहुवचनांतम। अब यहां पर कोई नियम नहीं चलेगा, लघु प्रयत्नतर इत्यादि या लोप साकल्य से सब समाप्त, हैं, भो भगो अघो अपूर्वस्य पदान्तस्य यकारस्य हलि परतः सर्वेषाम आचार्याणां मतेन लोपो भवति। तो हम ये कह सकते हैं अब कि ये जो लघु प्रयत्नोत्तर आदेश की बात हुई थी वो हल पर रहते तो लागू नहीं हो पाएगी, भले ही अश पर रहते कहा है, ठीक है ना, अश में तो हल भी आ गए ना, बहुत से हल आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अच में ही लगेगा क्योंकि हल में नित्य ही लोप हो जाता है। तो भू हसती भगो हसती अभो हसती है, भो याति भगो याति बालका हसंती, सर्वत्र नित्य ही लोप कर देगा ये। बस प्रणव ध्वनि ओ।